राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दसमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 30 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। धर्म असली कर्तव्य का नाम है और कर्तव्य नाम क्या है, हरेक व्यक्ति के लिए जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति का सदुपयोग करना, ये धर्म है। गीता ने वर्ण धर्म बताया है तो ये धर्म किसका नाम है इसके लिए आपको गीता का प्रमाण बतावे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रभुक्तानि स्वभाव प्रभैर गुणै। चारों वर्णों के ये कर्म विभाग बताया है। समो दमस्तप शौचम क्षांति रार्जोमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानवेश्वर भावस्त क्षात्रं कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वेश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम। ये स्वभावज कर्म बताए। शेष वे कर्म अभिरता सर्व सिद्धि लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विन्दे सरस्वो यथा प्रवृत्तिर भूतानाम ये न सर्वम विदंततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मासनुषितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जो स्वाभाविक कर्म है उसका नाम ही धर्म है, ये गीता कहती है। स्वकर्म कर्म आगे आया, आगे भी कर्म आया। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मासनुष्ठिता और स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। सहजं कर्म कौन्ते सदोषमपि दत्तेरे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे नागदेवाकृता यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वं विदन्ततम स्वकर्मणात्म अभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो स्वकर्म है वो स्वधर्म है, ये गीता के अनुसार। इसके अनुसार क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला? जैसे स्त्री समाज है तो स्त्री समाज के लिए जो बताए शास्त्र है वो स्त्री का स्वधर्म है। ऐसे ही आश्रमों के लिए ब्रह्मचारी के लिए जो शास्त्रों ने बताया है वो ब्रह्मचारी का है। गृहस्थ के लिए बताए वो गृहस्थ का स्वधर्म है। ऐसे वानप्रस्थ के लिए बताए वानप्रस्थ स्वधर्म है। सन्यासी के लिए कर्म बताए वो सन्यासी स्वधर्म है। ये तो वे नौ। इसके सिवा जो मानता है मैं साधक हूं तो फिर साधक का स्वधर्म होगा, उसका साधन करने का स्वधर्म होगा। अगर साधन नहीं कर दे असाधन है वो पर धर्म है, और स्वधर्म है साधन। ज्ञान अगर ज्ञान मार्ग में है तो जिज्ञासा बढ़ावे, जिज्ञासा खास जिज्ञासा पूर्ति उसका कर्म है। ऐसे कर्म योगी हो तो समतम योग उचित है, योग उसका धर्म है। ऐसे कोई भक्ति चाहता है तो भगवान की भक्ति करना ये उसका स्वधर्म है। जो जो जिसको काम करता है उसके अनुसार शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो है वो उसका स्वधर्म है, उस धर्म का पालन करना, धर्म से विरुद्ध काम न करना। गीता की टीका लिखते समय हमें विशेष ज्ञान हुआ, एक समझ आई। ऐसे वर्षों से गीता पर तो मैं बोलता ही हूँ, आप तो बहुत वर्षों से परिचित हैं, तो उसमें ये बात समझ में आई कि मुक्ति के लिए कुछ भी नया काम करने की जरूरत ही नहीं है। ना श्रवण है, ना मनन है, ना निर्ध्यासन है, ना कोई ध्यान है, ना कोई समाधि है, कोई चिंतन है, कोई जप है, कुछ नहीं। अपने धर्म का ठीक पालन करें, निष्काम भाव से। कामना रखना धर्म नहीं है, कामना तो साधक का धर्म नहीं है। तो निष्काम भाव पालन करे तो उसका उसी से कल्याण हो जाएगा। भजन ध्यान आदि साधन करने की जरूरत नहीं है। गीता के अनुसार ये हुआ। तीसरा अध्याय का 11वां श्लोक, देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तो परस्परम भावयन्त श्रेयः परमाप्स्यत। जैसे स्त्रियों ने कहा तो स्त्रियों को जो करना चाहिए, कन्या के लिए कन्या के धर्म, विवाहिता के लिए विवाहित का धर्म, विधवा के लिए विधवा का धर्म, इसके सिवाय माता है तो माता का धर्म, पुत्रा पुत्री पुत्री पुत्री है उसका धर्म, पति का धर्म पत्नी का धर्म, जिसमें जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो, निष्काम भाव से कल्याण हो जाएगा, धर्म देगा। ऐसे सास है तो सास का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, अपने आप धर्म, दूसरे धर्म को न देखना। पति का ये धर्म नहीं कि पत्नी कैसी है, पति व्रता है कि नहीं है, अरे पत्नी को ये देखना कि पति कैसे है, तुम्हारा धर्म क्या है, केवल अपना धर्म। साधु हो गए तो साधु का धर्म क्या है, गृहस्थी हो तो गृहस्थी का धर्म खास क्या है, साधुओं को नहीं देखना है, क्षत्रिय तो ब्राह्मणों का धर्म नहीं देखना है, अपना क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, अपना अपना धर्म। श्रेय श्रेय कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अभिरति बताइए अभी, श्रेय श्रेय कर्मणि अभिरता, और मैं यदा ही निरेन्द्रिया से न कर्मसु अनुसंजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते, कर्म में अनुसंति न करे। श्वे श्वे कर्मणि अभिरत, कभी अभिरति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भेद बता दिया है। समझे, हिदाई नेन्द्रिया न कर्मसु अनुसंजते, कर्म से आसक्ति नहीं करेगा तो वो होता है, आसक्ति होनी चाहिए, अभिरति होनी चाहिए। तो आसक्ति क्या है, कर्म में जो आसक्ति है, पदार्थ में आसक्ति है, उसके फल में आसक्ति है, ये बांधने वाले फले शब्दों निवेद्यते, गीता कहते फले शब्दों निवेद्यते। और अपने अपने कर्म का पालन करे, दूसरा करता है कि नहीं करता है ये देखे ही नहीं, क्योंकि दूसरे का कर्म देखना कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य अपना कर्म देखने का है। बस अपना केवल पर्द देखे और अपनी पूरी पूरी ऐसी अनुष्ठान में लावे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये गीता से हमने समझा है। जैसे कहने वाले का क्या कर्म है, सुनने वालों का क्या धर्म है, गाने वालों का क्या धर्म है, सुनने वालों का क्या धर्म है, पूछने वाले का क्या धर्म है, उत्तर देने वाले का क्या धर्म है, जो जैसा है बस वही धर्म अपना, वो कर्तव्य ऐसे। वो कोई काम नहीं, कुछ लेस नहीं, कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई आशुति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई अधिकार नहीं, अपना अपना ठीक व्रता पालन करे तो कल्याण के लिए कोई करने की जरूरत नहीं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब अच्छे हैं, सब श्रेष्ठ है, पर जरूरत नहीं। ये गीता के अनुसार हमने तो समझा है, इसमें शंका हो जाए पूछो। जिस भक्त में जो आदमी अपने को मानता है कि मैं साधु हूं तो साधु का धर्म कर्तव्य होगा, गृहस्थ हूं गृहस्थ का, स्त्री हूं तो स्त्री का, बालक हूं तो बालक का, जवान हूं तो जवान का, बूढ़ा है तो बूढ़ा, जो मैंपन मानता है अपना, उसमें केवल अपना पालन करना, धर्म पालन करना ही मैंपन है, असली नहीं तो अभिमान है वो। उसे विरुद्ध न करना। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात है मनुष्य मात्र के लिए। मुसलमान और मुसलमान का धर्म, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, अपना अपना स्वे कर्मणि अभिरता, स्वे स्वे का तात्पर्य अपने ही अपना कर्तव्य का पालन करना तत्परता से। दूजा क्या करता है क्या नहीं करता है कोई पंचायती नहीं, उसका कोई अपने में जिम्मेवारी नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। अपने जिसको स्वीकार किया है स्वीकार प्रतिपालन, उसके पास पाचित पालन करना, ये है स्वधर्म। और वो परधर्म जो निषेध किया है वो परधर्म है। धर्म है, कुधर्म है, अधर्म है, परधर्म है, ऐसे कई भेद बताए हैं। आई बार समझा है इस तरह से करे, उनमें आप शंका करो तो और विशेष ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। शंकराचार्य ने दो तीन जगह भाष्य में मैंने ऐसा पढ़ा, वो कहते हैं नहीं अनध्यात्मविद कश्चित क्रिया फल उपासना थे, जो अध्यात्मविद नहीं है उसको कर्म का फल मिलता ही नहीं। अध्यात्मविद में नहीं अनध्यात्मविद कश्चित क्रिया फल उपासना थे, ये वचन कई बार भगवान शंकराचार्य ने उद्धृत किया है। ऐसा लगता है पहले अध्यात्मविद हो वे बाद में कर्म करे, अन्यथा कर्म का फल ही नहीं मिलेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब सब तात्पर्य हो क्या निकला? बिना आत्मबोध के कर्म का फल मिलता ही नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं अनध्यात्मविद कश्चित अध्यात्मविद, अध्यात्मविद न हो तो उन कर्ता को कोई फल नहीं मिलता। क्रिया फल उपासना, हाँ मानो क्रिया फल की चाहे करनी नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं। तो वो आचार्य कहते हैं, आचार्य पास है, मैंने तो अपने गीता ग्रंथ समझा को बताया आपको। आचार्य कहते हैं ठीक है, सामान्य व्यापक ये गीता का को जो व्याख्यान है तो वो सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए। तो मैंने ये कहा नहीं, ये मनुष्य मात्र के लिए, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, यही है, ये विभाग है, हिंदू विभाग है, ये मुसलमान विभाग है, ईसाई विभाग है, ये यहूदी विभाग है, एक पारसी विभाग है, यही विभाग हमने सुने मनुष्य में, देश विदेशों भूमंडल के ऊपर ये विभाग है। तो इनका जो काम किया है आचार्यों ने वैसे करें। अब दूसरे जैसे आश्रम संन्यास आश्रम है, अब इसमें बैरागी है, संन्यासी है, कई भेद तरह तरह के हैं। उनमें भी जो महात्मा पुरुष हुए हैं उन्होंने जो करने की बात कही वो करो, निंदा की नहीं, तस्कर की नहीं। एक बात कह दूं, कोई बुरा मत मानना, भी बात याद आ गई कह देता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जैसे श्री दयानंद जी महाराज ने बहुतों की निंदा करी है, पर निंदा से कल्याण हो जाए ये बात तो नहीं कही, ये तो नहीं कहा। सब साधुओं की, दूजों की, लेखकों की, सबकी, ब्राह्मणों की, सब सब कही, पर निंदा से कल्याण हो जाए ये बताया है क्या? तो कल्याण बात नहीं है वो, तो कल्याण चाहे तो ऐसा न करे, अपना उद्धार चाहे किसी के ठेस पर से ऐसा न करे। जब आप वैष्णव है तो शैवों को ठेस महसूस न करे, अगर शैव है तो वैष्णव को ठेस महसूस न करे, मुसलमानों को ठेस महसूस न करे, ईसाइयों को ठेस महसूस न करे, किसी को डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, इतना रहे। तो अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, वो तत्परता से करे, हृदय भाव से करे, कल्याण हो जाएगा। गीता की शिक्षा से ऐसा मालूम होता है हमें। तो अब इसमें शंकाएं आपको उत्पन्न होती हो तो शंका करो, शंका करने से विषय विशुद्ध होता है, खुलासा होता है, अच्छा होता है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे ना, अब जब सोता हो तो सोता का क्या कर्तव्य है? सोता का सुनना कर्तव्य है, सुनना चाहिए। अब सुनने में जो सार सार ग्रहण से करना चाहिए, सारण तत्व ग्राही मपा से फल गो से था, तो उसमें अपना वो ग्रहण करना, अपना काम करना है। अब दूसरी वो बात है, अपने काम के नहीं तो छोड़। हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते थे कि भिक्षा को जाओ है बीच मुसलमान गए, छोड़ दिया। ऐसे कोई शास्त्र में जी बात है छोड़ दी, शास्त्र ठीक ठीक कर दी अपने, ये थोड़ी ऐसे हो तो भिक्षा लेनी ही है गए। नहीं छोड़ दी। देखो छोड़ने से पाप नहीं लगता है, बुरा आचरण करने से पाप लगता है, निंदा करने से पाप लगता है, किसी को ठेस पहुंचने करने पाप लगता है। अपने अपने जितनी समझ में आई, जो समझ में आती जाएगी जो तब निकलते जाएंगे। अब गीता जी में मेरे को नई नई बातें आती है, विलक्षण विलक्षण बातें याद आती है, विचित्र विचित्र बात है, छोटी छोटी बातें विलक्षण विलक्षण बातें आती है। तो उसमें जो अपना आज है हम ना सुन लो, काम हो जाएगा ठीक तरह से। जैसे कर्म योग और सांख्य योग, इन दोनों में एक में प्यास तथा सम्यक उभी और विंदते फल। तो कर्म योग छोटा नहीं, सांख्य योग छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं, एक में प्यास तथा सम्यक। किसी में भी आप ठीक से तो जाओ पूर्णता हो जाएगी। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरटकी ठुरे एक ही ठोर। अरटकी घड़ी है, ठुरती एक ही है। ऐसे पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, पहुंच जाए वही पहुंच जाए, फिर मतलब ठीक हो जाएगा। अब वचन तरह तरह के आते हैं शास्त्रों में, हम निर्णय नहीं कर सकते। सबका सृजन कर दे अपने बुद्धि से बाहर की बात, अपने लिए ठीक है वो कर दो, करते रहो जो अच्छा लगे करते रहो। किसी काट छाट मत करो, निंदा मत करो, किसी को ठेस पहुंचने से काम मत करो, बस ठीक तरह से करो, ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इतनी विचित्र बात है, जिसमें नमूना ये बताया 11वां श्लोक। देवान भावयता नहीं ना, ते देवा भावयन्तु परस्पर भावयन्ता श्रेय परम अवश्यत। आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा सबको सुख पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। अपने कर्मों से सेवा करो, पूजा करो, श्रेय परम अवश्य, परम श्रेय अवश्यत, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। सभी इस वर्ष में कहता हूँ कि ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्मों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र की सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेवा करे। सकर्मणा तो वह व्यर्थ है, सिद्धि बिंदी मानव श्री प्राप्ति देगी। स्वधर्म आप क्या हो, अपने को आप क्या मानते हो, स्वनाम अपना, धर्म क्या है, जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य स्वधर्म हुआ। आप अपने को साधक मानते हो तो साधक का स्वधर्म, अपने को स्त्री मानते हो तो स्त्री का स्वधर्म, आप कहीं सास अपने को मानते हो तो सास का स्वधर्म, कहीं बहू मानते हो तो बहू का स्वधर्म, किसी की बहन मानते हो तो बहन का स्वधर्म, किसी की बेटी मानते हो तो बेटी का स्वधर्म। जो जो संबंध है वो संबंध है केवल अपना धर्म पालन करने के लिए। बहू बड़ी है तो बहू का धर्म है वो करना है, हमें सास का धर्म नहीं देखना है कि सास क्या करती है, बहू का धर्म। अब एक एक पति है, वो कहते हैं मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री मेरे अनुकूल चले, तो तुम्हारी स्त्री है तो स्त्री के लिए पति को करना वो कर दो करो। अब तुम कहते हो मेरी है ये नहीं, किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बहू भी है, किसी की मौसी भी है, किसी की भांजी भी है, तुम्हारी स्त्री है केवल तुम्हारी ही है ये नहीं है। तुम्हारी स्त्री है तो स्त्री के लिए पति को जो करना चाहिए कर दो, पालन करो, एक कर कब्जा कर लो आप, अधिकार कर लो, ये नहीं। पति का कर्तव्य पूरा पालन करो, वो मानती है कि नहीं मानती है कुछ परवाह नहीं, तो बहना मान बहन, मैं तो स्त्री हूं, तो स्त्री का कर्तव्य पूरा पालन करना। मां बनी हो तो बेटे के प्रति अपना पूरा कर्तव्य पालन करो, और ससुर के लिए बहू बनी हो तो ससुर के लिए जो करना चाहिए सास के वो करो, सास के लिए जो करना चाहिए वो करो, पति के लिए करना चाहिए वो करो, देवर के लिए करना चाहिए देवर को करो, जेठ के लिए करना चाहिए जेठ करो, नंद के लिए करना चाहिए नंद के लिए करो, जो जहां बने हो अपना कर्तव्य पालन करना है। नाते अनेक है, परंतु जो नाता हमारा उनके साथ है उनके साथ अपने कर्तव्य का पालन, और कामना कुछ नहीं, उसे चाहना कुछ नहीं, उसे लड़ना कुछ नहीं, और वो धर्म पालन करता ही नहीं करता परवाह नहीं। जैसे रावण को विभीषण ने कहा कि सीता दे दीजिए, तो लात मारी, तो वो कहता है शंकर भगवान लिखते हैं वहां कि उमा संत के यह बढ़ाई मंद कर दो करे भलाई, तुम पितुसान भलाई मोई मारा, राम भजे हित होए तुम्हारा, तो तुम्हारा हित होगा कहते हैं, भलाई मेरे मारा कोई बात नहीं, पिता के समान हो, अपने तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, दूसरा क्या करता है न्या क्या नहीं करता है उसमें तो संभव नहीं सर सको, तो चल दो वहां से हल हो जाओ, और कोई पाप नहीं है, हम पालन नहीं कर सकते, सेवा कर नहीं सकते, ऐसे ही आपको आए और वो पूछे मैं ठीक नहीं कह सकता कि मैं आपकी सेवा में कर नहीं सकता, लाचार हूं, क्षमा करो, क्षमा मांग दे, इसमें क्या पाप लगे, कल्याण हो जाएगा। अब कोई बात पूछे मैं नहीं बता सकूं, तुम्हारा भी मांग अभी आता नहीं, हमारा आता नहीं, हम पूरा जानते नहीं, इस वास्ते क्षमा करो। ये बात याद आ गई, शरणानंद जी कहते थे कि एक स्टेशन पर था, मैं तो आगे आगे से चारा ना लगता था, उस चारा में पैसा, तो एक अरे भाई भाई हाँ टिकट आती है, हमारा क्षमा करो, क्षमा क्षमा कैसे करे, क्षमा करें तुम्हारा पैसा ना हो तो करे, और मैं पात्र नहीं हूं तो करे, क्षमा कैसे करे, तुम्हारे पास पैसे है और मेरी जरूरत है, क्षमा कैसे करे, क्षमा चुप क्षमा कैसे करे बताओ, तुम्हारे पास पैसे ना हो तो क्षमा कर देंगे, और हम पात्र नहीं है तो क्षमा कर देंगे, बोलो कैसे क्षमा करे, माफ करो माफ करो माफ कैसे करो, है नहीं पैसे तो माफ करो मैडम, मेरे पैसे नहीं क्षमा करो, तो क्षमा कर देंगे। लोग ये कहते मांग दो बाबा, वाह माफ करो बाबा, जाओ जाओ माफ करो, माफ कैसे कर दे, बड़े तेज बुद्धि। भिक्षा के लिए गए महाराज, कैसे आया हो कि तुम्हारे उदाना सिखाने के लिए आया हो, गृहस्थ को देना चाहिए ना भिक्षा, तो देना सिखाना आया मैं, अब सीखो मत सीखो, पूछा महाराज आपका गुरु कौन है, कि जो मेरे से ज्यादा जानता है, कि चेला जो मेरे से कम जानता है, अब वो चेला अपने को नहीं मानता तो मैं क्या करूं, मत मानो ये बात सब के लिए। एक साधक पिता भी है भाई भी है पति भी है, तो वो साधक का कर्तव्य निभाए या पिता का या सबका निभाना, पिता के प्रति जो कर्तव्य पिता का निभाओ, पुत्र के तभी पुत्र का, माँ के प्रति माँ का, पत्नी के प्रति पत्नी का, बहन के प्रति बहन का, भाई के प्रति भाई का, दोनों साथ में हो सकते, दोनों साथ में विरोध हो तो तो उसमें अलग उसमें फिर विरोध आ जाए, पिता ऐसे कहता है, माँ ऐसे कहती है, तो उसमें विरोध में माँ की आज्ञा से राम जी गए वनवास में, माता कौशल्या से मिले, नमस्कार किया, तो बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी। तो कहा मैं तो पिताजी ने वनवास दे दिया, राज्य मिल गया हमारे को तो वनवास का। तो कहा कि देखो तुम जाने जाओ जान बड़ी माता, मैं रखती हूँ यहाँ, पिता तुम्हें वनवास भेजता है तो पिता से अधिक मेरा अधिकार है, इस बात तुम यहाँ रह जाओ। तो कहा कि महाराज छोटी माँ ने कहा है जो पितु मात के वो बन जाना, तो आनंद सता हो सौ हो जाए, ऐसे विवाद हो जाए, फिर ज्यादा विवाद हो जाए तो दोनों को हाथ जोड़ कर दे, आप दोनों विचार कर लो, फिर आगे दिन वो करूंगा। मैं कहा करना है बोल, तो आप करूँ आपको करूँ किस करूँ बताओ। इन क्या बाधा लगी, अपना कर्तव्य पालन करना। तो हमारा संबंध अनेकों के साथ है ना, एक ही साथ नहीं है, संगठन से काम होता है, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, मिलकर करते हैं। अब सब मिलकर के सत्संग करते हैं, सुनाने वाले नहीं हो तो सुनाने किसको सुनावे, अगर सुनने वाले सुनाने नहीं हो तो कौन सुनावे, अब सुनाने का काम करे वो सुनने का काम करे। अभी छोटा बड़ा नहीं है इसमें, भाई इसमें कोई सुनने वाले छोटे हो सुना लो बड़ा हो, ये तो ऊंचा टंगा दिया बैठे जो करने में सुविधा हो विश्वास, कोई ये नहीं कि ऊंचा ही बैठ रखा है, जो सुविधा हो बालक भी बैठ जाओ। अगर ये मंच बना हुआ हो ऐसे तो मेरे से चाहे ऊंचा ही हो उस बैठ जाए वैसे बैठ जाए सबको सुना दे, तो ऊंचा नीचे बात नहीं है, छोटा बड़ा बात नहीं है। स्वेच्छ कर्मणी अभी रहते संसिद्धि लगती मेरा, अपना अपना को ठीक पालन करो, ना ऊंचा है ना छोटा है ना बड़ा है। घड़ी में जितने पुर्जे होते हैं वे पुर्जे छोटा और बड़ा लिखो तो छोटी जगह बड़ा बड़े के पुर्जे कर दो चला गया, तो वो अपनी जगह बड़ा है, वो छोटा छोटा भी इतना बड़ा अपनी जगह पूरा है। तो ऐसी अपनी अपनी जगह सब पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं है, अपना अपना करते पाल। तो स्वेच्छ कर बढ़िया भी रहता संसद नहीं होना बते ना, गीता की ऐसी शिक्षा है किसी के विपरीत नहीं पड़ती, किसी के विरुद्ध नहीं पड़ती। छोटा सा ग्रंथ है बड़ा विरुद्ध, सब जितने संप्रदाय हमारे में भी अच्छे अच्छे पुरुष है मुसलमानों में ईसाइयों में गीता का आदर करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी। तो ये बात समझिए, धर्म ना उसका है जो अपना कर्तव्य है वो भी धर्म है, कर्तव्य का नाम धर्म है। स्वकर्मण आत्मा भैसे सिद्धि विद्युति मानव, ये वो शंका हो बोलो अभ्यर्थन कैसे होता है, अभ्यर्थी का क्या स्वकर्मण आत्म अभ्यर्थी पूजन पूजन करना, पूजन पूजन कैसे हो, पूजन करने में शुभ बताई जा रही बात, एक होता है कर्म, एक होती है सेवा, एक होती है पूजा, तीन बात है। तो आपका काम कर देना, आपको भोजन करा दे, आपको कपड़ा धो दे, आपका काम कर दे, तो काम नौकरी कर देगा, सेवा नहीं कर सकेगा, नौकरी कर देगा। और सेवा क्या है कि सेवा आपको सुख पहुंचाना, आपको आराम पहुंचाना, ये सेवा हो जाएगी। ये नौकर केवल इतना आराम पहुंचा नहीं, वो तो अपना काम ड्यूटी बजा देगा, आप दो पाओ सुख हो आपके, आप जाने आपको काम धंधा कर देगा, तो कर्म हुआ और सुख पहुंचाना है आपको, ये सेवा हुई। और पूजा आपकी सेवा भी करे, काम करेगा सेवा करेगा पूजा करेगा तीनों करेगा, पूजा कर चंद्र भी चढ़ावेगा नमस्कार करेगा, चरणों चरणों को धोवेगा, पुष्प भी चढ़ाएगा माला भी चढ़ाएगा चंद्र भी चढ़ाएगा, नमस्कार भी करेगा दंडवत भी करेगा और सेवा का काम भी करेगा नौकर का काम भी करेगा। तो काम कर्म करने में तो एक सेवा है, ये कर्म है और फिर सेवा है, बहुत आदर के सहित कर्म और पूजा है। तो स्वकर्मा तम धैर्य मान पूजन करके अपने कर्मों के द्वारा, तो ब्राह्मण है तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी पूजा करे, भगवत स्वरूप समझ करके इनका पूजन करे, पूजन रूप से आदर करे, भगवत स्वरूप समझ करके पूजन करे। तो अपने कर्मों से पूजा करे, कर्मों से कर्म करना, कर्म से सेवा करना, कर्म से पूजा करना, तो सबसे कर्म से पूजा करना बढ़िया है, ये पूजा है। पूजा में पूजा करने में बड़ा आनंद आता है, पूजा में विशेष आनंद आता है, कर्म कर्म में ध्यान नहीं आता, सेवा में आनंद ज्यादा आता है या पूजा में आनंद आता है? पूजा नमस्कार करने से रोमांच हो जाता है, मस्त हो जाता है, महात्मा जी ये चरण छोड़ लिया, गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, देख करके गदगद, देख देख करके, जब पूज्य भाव होता है, अच्छे महात्मा है, हम दूर जावे दूर से जाकर महात्मा मिल जाए, गदगद हो जाते हैं, नाश आने देते हैं, आनंद आने देता है, वो पूजा होती है। ऐसे सब वो देख करके अपने अपने कर्मों का पूजन करे, उनसे आदर सहित आचरण करें, सेवा भी हो गया, काम धंधा भी हो गया, पूजन हो गया। ये तीन भेद है क्रिया क्रिया करने का, एक कर्म है, एक सेवा है, एक पूजा। आज सुबह बताया है जी, तो स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विंदति मान, सब भगवत बुद्धि हो जाएगा, सब भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव सर्व, सब महात्मा स्वरूप लगा। कर्म तो हम करते हैं, पूजन नहीं होता है, सेवा कहीं हो जाती है, पूजन कब प्राय नहीं होता है। तो मैं बोलता हूँ तो पूजन कर दे, वो ऊंची बात है, नहीं होती है। वैसे पूजन किया जाए तो व्याख्यान देने से जाए, सुनने वाला पूजन करे, कानों उधर सुनना है, हम तो पूजा करेंगे, सुनाने वाले की पूजा करते हैं, सुन रहे हैं, इसमें बड़े आदर पूर्व सुने उनके वचनों को ठीक तरह से, उनमें अपना अच्छा ध्यान लगे तो मत सुनो, मन सुनो तो पूजा करो, एक बोलो तो पूजा करो, चत्ती पेशाब जाओ तो पूजा करो, कि शरीर है इनकी पूजा करना है, किसी गंदगी मिटाना है, सफाई करना है, ये शरीर की पूजा है, तो शरीर परमात्मा है, कर्मयोग में है, संसार परमात्मा है, परमात्मा पूजन करो, इसकी बात है। तो पूजन करना इनका, भोजन करना, स्नान करना, पानी पीना, ये भी पूजा है, शरीर की पूजा, यत करो श्री दर्शना श्री यद जो श्री दधा श्री यत्म श्री तत्पुरुष बदर पढ़ो, तो शुभ अशुभ पदे वो श्री कर्म बंद नहीं, अर्पण कर दे, भगवान ही अर्पण कर दिया, जो कुछ काम करे भगवान अर्पण किया, यत कर्म करो तत्त अखिलम सम्भूत आराधना, केवल भगवान आराधना करता है, जो जो कर्म करे भगवान की आराधना करे, थूकना सोना सोना बैठना उठना प्रतिक्षा फिरना स्नान करना कपड़ा धोना सब साधन, सब साधन है, पूजा करे सभी, जैसे थूक दिया हरेक जो तो बुरा लगेगा, हरेक जो प्रसाद बुरा लगेगा, तो बुरा किसी को नहीं लगे, ऐसे एकांत हो एक तरफ करो भाई, किसी को बुरा ना लगे, किसी को दुख ना पहुंचे, सेवा नहीं करो तो कम से कम दुख तो ना पहुंचे, जितना सावधान रहो हमारी क्रिया से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख तुलसी पातक जरत है देखो तो उसके मुख, उनके मुख देखने मात्र से पाप दूर होते हैं, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से धन से पद से अधिकार से योग्यता से किसी को भी ठेस न पहुंचा, सबकी सेवा करे, अपना पूजन करे, भगवान है ये भगवान उठाए, कुत्ते की ताड़ना करे तो ताड़ना में भी उसे पूजन करे, चोर को कैद करा तो उसे पूजन करे, विष्णु जी महाराज ने भगवान की बाण मारे जोर से, कृष्ण भगवान का वक्त्र तोड़ दिया, लोलवान कर दिए, हाथों में लगाम पकड़ी, जब मुझे ऐसे बाण मारे है लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई, ये पूजा है, विष्णु जानते थे भगवान को, भगवान जानते थे, अर्जुन का आदर करते थे, धन्य तेरा भगवान सार्थ करते हैं, वो तो बड़ा बड़ा भागी है, पोता था दादाजी आदर करते थे, बड़े स्वकर्म तो व्यर्थ क्षात्र धर्म से पूजन कर लिया अपने, तो भगवान को पूजन किया, मेरे वो भागवत में जब मरने लगे तो स्तुति करी, मेरे बाणों से क्षत विक्षत हो गए हैं, कवच टूट गया है, लोह लोहान हुआ है, वो भगवान मेरी गति करे, पूजन करे ध्यान करता, पूजन कर ध्यान किया उस समय, पहले पूजन किया फिर से ध्यान किया, पुष्प चढ़ा कर फिर ध्यान करे, ये बात है। और बोलो स्वकर्मा तभी बैठे सिद्धि बंद भी मानो सिद्धि हो जाए, पूजा भाव से करे, अर्चना करे, पुष्प चढ़ावे तो अपने अपने कर्मों का ही फूल चढ़ावे, अपने कर्म जो वही फूल है, उस वक्त में ऐसा ही वही परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ऐसा ही करे, ज्यादा दो दिन पर ऐसे भाव बनते ही तो बनते नहीं, तो उसमें अपने भगवान से प्रार्थना करो, स्वयं बनाओ। बनाने का उद्देश्य कम है, उद्देश्य उद्देश्य में ढिलाई है। अपना उद्देश्य बना ले तो हमें पूजा करना है तो बन जाएगा। उसमें भाव होना चाहिए। भाव कब बने, बनता क्यों नहीं है कि अपने को आप साधु मानते हो। अपने को साधु ये तो है शरीर पर, कपड़े शरीर पर है, शरीर साधु है। हृदय से ये कि मैं सेवक हूँ और ये संसार सब सेव्य है। जन चेतन स्थावर जंगल पशु पक्षी वृक्ष कुत्ता गधार बिच्छू सांप सब हमारे सेव्य है। इनकी सेवा करना हमारा काम है, तो वो सेवक बन जा सेवक। भाई और क्या करेगा सेवक, और क्या करेगा बताओ, सेवा ही करेगा सभी। अब बने हुए साधु सेवा करो कैसे हमें सनातन जी किसी कहा कि साधुओं का लड़ के, साधुओं का लड़ नहीं होता, कृष्ण का कल्याण नहीं होता, स्त्री का स्त्री कल्याण नहीं होता। अरे कल्याण तो जिज्ञासु होता है, तत्व ज्ञान जिज्ञासु होता है, ग्रस्त को तत्व ज्ञान नहीं होता। अपने ग्रस्त मानता कैसे तत्व ज्ञान हो, मैं अपने सन्यासी मानता तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान जिज्ञासु होता तो सेवा होती है। सेवक बन जाओ, पहले पहले सेवक ही बन जाओ, तो मैं तो केवल सेवक ही हूँ सबका, वो सेवा होने लग जाएगी। तो अहंता के बदलने से सब क्रिया बदल जाती है। मैं तीन रूप कहता हूँ, अहंकार को मिटा दो, अहंकार को बदल दो, चाहे अहंकार को शुद्ध कर दो, कर्मियों से अहंकार शुद्ध हो जाएगा, भक्ति में बदल जाएगा, ज्ञान में मिट जाएगा, तीनों का फल एक होगा, अंत मिट जाएगा। अहंकार को बदल दो, बदल मैं तो सेवक हूँ, सबका ही सेवा ही करूंगा। हमारे एक साधु थे, दर्शन तो मैंने नहीं किया, सुना है। अपने झोली लाते जो कपड़ा भर जाए झोली पहली और कमर राख दे ठंडा पानी ठंडा, जो आता जगह ले रोटी खा ले, ले पानी पी ले, रोटी खा ले प्यास ले पानी पी ले, ऊंट पर बैठे हुए कह देते ले भाई रोटी खा ले, ले पानी पी ले तो ये अंदर भी मेरी मर्जी भिक्षा मांग कर लाते खा दो रोटी ला रोटी ला पानी पी लो ठंडा पानी, कोई और नहीं कह रहे हो। चूरू में ऐसे शेर जी कहते थे कि साईं बाबा कहते साईं, तो मशक लेके पानी की और पानी पी ले, पंखा रखते दिन भर पानी पड़ा पंखा करना उसको। फिर माता ऐसे हो गए जीवन मौत कहते हैं, वो संत थे पड़े रहते वही बस पड़े, कोई खिला दे खा दिया नहीं, पड़े रहते। कपड़ा उठा देता कुत्ते जाकर भीतर में रह जाते तो अलग सिर जाते, कुत्ते पर तो कपड़ा रह उठते आप रहना बढ़िया है चंगा चंगा बोलते। अपने कर्मों से पूरी कर रहे दूसरे से सिद्ध हो जाएगा, तो कितनी दूसरी बात है। भिक्षा तो मांग कर लो रोटी पियो ना पियो, कोई खाओ मत खाओ मर्जी है। हूं तो पर चढ़े कोई कहते थे चाय थोड़े पानी पी ले, जाती पी ले पहले पानी पी ले, कोई मतलब नहीं लेना नहीं देना। साधु तरह तरह होते हैं। एक संत सुने घर में जाते जाकर थेट सर जाते रसोई में, रसोई जाकर रोटी लेते, रोटी खाऊंगा मैं तो साग लेगा रोटी खाऊंगा। अरे वो चतुराई से नहीं करते, तो फूड है फूड है फूड है, काम नहीं करते चल देते हैं फूड है, कुछ नहीं काम नहीं करती ब्रज में महाराज अभी तक ऐसी सुनी बातें थी। बाबा रोटी बाबा जाकर ले ले भीतर से, दूध ले ले साग ले ले जो रोटी ले ले, संत भगवान ने स्वरूप आया है, आप रोटी ले ली साग ले ली खा ली सती। मालिक कहते थे घर का जब स्त्री नहीं है ज्यादा, बाबा रोटी ले ले और खा ले, संग्रह तो करना नहीं है, रोटी खा ली है यदि खा ले तो स्वे स्वे कर्मणिया भेदता सर से देने लगते। ऐसे संतों की बातें सुनी, संत लोग ऐसे हुए नारियां रहे हमारा, कई नट कई लठधारी, कई मठधारी, कई पालतू इंद्री घसवारी, तरह तरह साधु है। पांचों इंद्री घसमारी किसी ने साधु क्या बेलन गुरु सुन छेलन गुरु खोपड़ी खोपड़ी बुधनियारी क्या बेलन गिर बेलन गिरी क्या बेलन गिर सुन खेलन गिर खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी अलग है कोई लठधारी कोई मठधारी और लिखा है कि चोरी जारी हिंसा और साधुरी इच्छा, चोरी जारी हिंसा ही नहीं करना, चोरी जारी हिंसा और साधुरी इच्छा समझ जाओ जो करो। और दूसरा एक कर और जीव लगोटड़ी तीनों बस ये बस में रख, निर्भर अब संसार में बैरी मारो झक, कर और जीव लगोटड़ी ये बस में रख, जवानों करो मत बोल, हाथों किसी नुकसान मत कर, लंगोटड़ी बस में रख, कर और जीव लंगोटड़ी ये बस में, साधु के धर्म है कर और जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, फिर निर्भर अब संसार में बैरी मारो झक, बैरी मारो झक, झक मारो बैरी क्या करेगा, बैरी क्या करेगा, अलते सु टर्मिश्वर जलते सु जल हो, कबीर ऐसे संत को जुगंजन सके हो, अड़ते अड़ने अच्छा ठीक नमस्कार। जल बोल जरा जलते से जल हो पानी की तरह ठंडा हो जाए, हाँ महाराज बोलो टोल निकले हाँ, और जलते से जल जल चले, अलते से टोल निकले जलते से जल हो, कबीर ऐसे संत को गंजन सके हुए ऐसे कोई हरा नहीं सकता। कि गांव में पहलवान आया सबको पट गए कि सोते हुए कोई सबको पट गए सोते नहीं पट गए सोते बहुत ठीक है महाराज तेज तारियों हमारे इतनी बात में लड़ाई बढ़ जाए सब दे मुंह सुनाता वो गरीबा मारता करपुटिया रहा गया झकमार था तो बड़ी ठीक बात है। स्वय स्वय कर्म ये भैया था सर से दिन क्या करे, जो माने वे कर्तव्य करे, दोषी माने तो सबसे ही नमस्कार करे, सबको दंडोत करे, गंगा जी नहाए, सब बड़े अच्छे हैं बड़े उत्तम है, मैं दोषी हूँ। पहले जमाने की बात सुनी है, किसी के हाथ से गाय मर जाए ना, किसी तरह से गऊ मर गई हिंदू से, तो गऊ की पूंछड़ी लेकर गले में डालते हैं और गंगा जी जाओ पैदल कि मैं भाई गो हत्यारा हूँ, मैं तो भाई गो हत्यारा हूँ, गाय की हत्या करिए और गंगा जी जाओ उपराशित पाप मुक्त हो जाएगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो बड़ा दोषी हूँ, हृदय से माने ऐसे ही कह दे कल्याण हो जाएगा। उदयपुर की बात सुनी है मैंने, एक कोई ब्राह्मण था तो कोई झगड़े में उसकी जमीन जब छीन ली तू जाने छीन ले तो अगर मैं राणा जी से मिलू, राणा दरबार में आ गए मालिक उनसे मिलना है, कहाँ मिले तू भी करा कि तुम जाओ ठाकुर जी के चार भुजा के मंदिर, तो चार भुजा मंदिर में जाओ तो वहाँ फिर ठाकुर आते हैं खुद, राणा जी खुद आते हैं वहाँ, तो वहाँ फिर कोई हो तो और जगह तो हटो हटो हटो सब, पर मंदिर में कैसे चलेगा, तो मंदिर में ठाकुर जी का हुकुम चलेगा, राजा महाराजा है नहीं हुआ, तो वहां चला गया पहले, राणा आया राणा आ गया, पाप ओम पाप कर पाम पापात्मा पाप संभव ऐसे भगवान नमस्कार किया महाराज, तो ब्राह्मण महाराज सच्ची बात है ये पापी है, मेरी जमीन थी इसका न्याय किया तो मेरी जमीन हड़प ली और दूसरे को दे दी, बड़ा पापी है, पर राजी हुए, इनाम दिया, खुश हो गए कि तुमने आज गवाह दे दी भगवान के सामने, मैं तो पापी हूं, तुमने त्याग कर दिया और जमीन दे करके मुझे जमीन ने गवाही सब काम करा दिया, बुरा नहीं माना, तो पापी व्रत नहीं माने, पूरा दूसरे कह तो नहीं माना उसे, भाई ठीक हुई मारी मारा कसूर है। बीकानेर के दरबार गंगा सिंह जी थे, तो वे बड़े अच्छा काम करते थे, न्याय करते थे, राजा होते हैं उसमें पाप प्रताप सब होते, सब तरह के होते हैं, पर न्याय करते थे, तो वो इधर फॉल है दरवाजा है और उधर दरवाजा है, कोला कोलाई थे तब देखा कोलाई थे तरफ दरवाजा है कट का, एक तरफ उस दरवाजा वहाँ वो जो सूर सागर है, सूर सागर तालाब है उधर दरवाजा है, इधर कोलाइट की तरफ है बहुत बड़ा दूर तो गढ़ है, तो एक तरफ से जाने की थी एक तरफ से आने की थी, तो मोटर आई थी उधर से वो चले गए, इधर से मोटर आने लगी तो वहां दरवाजा था ना, उनका नौकर राजा को नौकर हाथ दे दिया नहीं जाए, ड्राइवर ने कहे अंधाता है खुद आ रहे हैं, कहते हैं इस तरफ नहीं जा सकते, हाथ दे दिया, कहा हम ले जाओ तो क्या करोगे तुम, हम मोटर ले जाएंगे क्या करो, हाथ कर दिया मोटर थोड़ी को ले जाओगे, कहते बंदूक भरी और टायर फोड़ दूंगा जाने नहीं दूंगा, गोली में टायर फूट जाएंगे फिर कैसे जाओगे, तेरे बाद पीछे लौट गए, इस लोट उसको बुलाया तो मेरी बड़ी गलती हुई, तेरी छोटी जगह रखा फौज का कमांडर बनाऊंगा फौज का, तेरे को मेरी गलती हुई, जो दरवाजे पर रखा नाराज नहीं हुए, तो स्वेष्वी कर्मणी अभिनेता संसिद्धि लगते नरक बीकानेर दरबार की बात थी, उस वक्त बीकानेर की रियासत में को हरण को मार नहीं सका, हरण को ये मैं देखी हुई बात है, हरण को गोली नहीं मार सकता कोई, राजा खुद ही मारते थे और तो नहीं मार सकता, तो एक दिन शिकार में गए दरबार, तो वहां एक राजपूत मिला, उस राजपूत ने गोली मार दी हरण के, गोली मार दी उधर कमासी ने देख लिया, राजपूत देखा भी दरबार ने देख लिया मेरे को, तो देख लिया तो कह गए तेरे गोली कैसे मारी, मैं क्या करूंगा, बंदूक वहीं रख दे शस्त्र वहां रख दे आजा, शस्त्र रख दिया आजा, हमें क्यों मारा, कि मारा भूखा मर रहा हूं अन्न नहीं मिला कुछ खाने को मिला नहीं, इस वास्ते ठीक है राजी हो गए, प्रबंध कर दिया खाने पीने का, दंड नहीं दिया ऐसे थे, एक दरबार था और नंगी तलवार लिए हुए पर लगा रहा था ऐसे घूम रहा था, तो दरबार स्वयं गंगा सिंह जी गरीब बढ़कर के कपड़ा पहना हुआ पहुंचा, दरबार कह गए वो जाने दे भीतर जाने दे, नहीं जाने दूंगा, दो रुपया दिया, दो रुपया दे हमारी थप्पड़ की जरूरत से रुपया देते मेरे को चल यहां से, दूसरी बोला जोर से भाई था आपसे अंदर था मेरे को पता नहीं, ठीक है घूस देता है मेरे को, वैसे परीक्षा करते थे रखते थे नौकर को थप्पड़ी होगी, तो स्वेष्वे कर्मणि अभिनेता संसिद्ध, अपना अपना कोई जो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, अपना अपना कर्तव्य। आपने कहा था क्रिया यानी क्रिया से जी नहीं उठता है, क्रिया करने से जी उठता जाता है, लेकिन भगवान से अपनापन करने से जी नहीं उठता है, तो जितना अपनापन होना चाहिए उतना तो नहीं है, इसलिए क्या है जितने करो अपनापन के साथ में क्या करना चाहिए, देखो ये पूछते हैं कि अपनापन मेरा उतना दृढ़ नहीं है जैसा होना चाहिए, परंतु मैं मानता तो भगवान को अपना हूँ ही, जितनी मेरी शक्ति जैसे मानता हूँ, तो उस मेरी पूर्णता नहीं है तो मेरे को क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या होता है, तो भगवान अपने हैं तो ये संसार किसका है? संसार के प्राणी किसके हैं? भगवान के हैं। तो भगवान के आप भगत हो तो सब भगवान के प्यारे हैं, तो उन्हें किसी में दोष मत देखो, ये भगवान के प्यारे हैं। और किसी को दोषी मत मानो, बुराई मत करो, आप बुराई मत करो, उसको बुरा मत मानो, आप बुराई मत करो, वाणी से बुराई मत करो, किसी की भी कहानी से किसी की बुराई मत सुनो, बुराई रहित हो जाओ, परमानंद प्राप्ति हो जाएगी। भगवान मेरे हैं, ये हमारे प्रभु के हैं, सब आदरणीय है। जैसे मुनि होता है तो सेठ का बेटा है, पोता है, परपोता है, सब आदरणीय होता है। हमारे सेठ के हैं ये, छोटे छोटे होते मालिक मानता है, ऐसे ही भगवान के हैं। किसी का भी तिरस्कार मत करो, किसी का भी अपमान मत करो, हमारे प्रभु का है। जितना आप हो सके, जितनी शक्ति आपकी, जितना भगवान को अपनापन है उतना अपनापन है, वो तो बढ़ जाएगा, अपनापन सब ठीक हो जाएगा। हमारे प्रभु के प्यारे हैं, तो प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु ही रूप से है, तो प्रभु हमारा इष्ट है। तो किसी के प्रभु के दोष देखोगे क्या? उसकी बुराई करोगे उसके साथ क्या? बुराई चाहोगे क्या? उसका अपमान करोगे क्या? तिरस्कार करोगे? तिरस्कार मत करो, अपमान करो, दुख मत दो। पूजन करना वो जितनी शक्ति, आदर जितना कर सको उतना करो, सेवा जितनी कर सको उतनी करो, बुराई मत करो। बुराई कर, तन कर, मन कर, वचन कर, दे तन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख। तन कर, मन कर, वचन कर, दे तन का वो दुख, किसी को दुख नहीं देता तो उसके दुख दर्शन पाप दूर होते हैं। तो बुराई रह तो जाओ, सब हमारे प्रभु के है, चाहे वो भगवान है, वो चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सांप है, बिच्छू है, कोई है, हमारे प्रभु के है। ये सब प्रभु के नाते हमारे संबंध नहीं है। सबको नमस्कार करो, आश्रु चांडाल गो करो, प्रणमे दंडवत भूमा व आश्रु चांडाल गो करो, सबको दंडवत करो, नमस्कार करो, हमारे प्रभु है अथवा प्रभु के है, आदर करो। आप अपने को मानते हो उसे पूरा करो, ठीक तरह से हो जाएगा। और पद तो सुना दे भाई, आगे सुन में, अरे आपने सुना दे, सुना दे। भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसकी माँ रोती है, तो उसको कैसे करे? माँ की सेवा करो, पर प्रभु की प्राप्ति चाहती है, माँ रोती क्यों? आनंद मनाना चाहिए कि मेरा बेटा परमात्मा प्राप्ति चाहती है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुबर भगत जासुसुत होई, नतुर बाज भली बाद बियाने, राम विमुख सुतते हित हानि। तो राम जी के सर्व माँ को राजी होना चाहिए, जैसे सुमित्रा माता राजी होती है। हनुमान जी आए तो सुमित्रा का सुग्रीव छोटे भाई शत्रुघ्न को कहा, बेटा तुम जाओ, सेवा चाहिए। तो वह माँ तो वो है भाई, ध्रुव की माँ माँ है, और माँ तो सब सर पड़ गई। भगवान का भक्त हो जाए बड़ी अच्छी बात है।